Noční rozhovor. O hodinu později spolu seděli v bytě Kristýny Rustové. Mladší žena oběma chystala drink. Mám tu pouze gin, pivo a tonik, skonstatovala při pohledu do ledničky. Villefortová se pohodlně usadila v křesle a nohy si dala na stůl. Netipovala bych tě na milovnici piva. Nechám to ale na tobě. Zůstalo tu po Frankovi. Ach tak. O chvíli později přinesla Rustová na tácku pro každou jednu vysokou sklenici na long drink spolu s širokou na whisky, naplněnou na dva palce bezbarvou tekutinou. Obličej měla odřený, starší agentka věděla, že za 2-3 dny se promění v nesouvislou mapu modřin a strupů po spáleninách, které budou vypadat naprosto příšerně. Gin a tonik. Odhadla Villefortová a studovala svou patu. Zasáhla toho smrada přesně a neměla díky tomu ani modřinu. V kotníkových kozačkách na polovysokém podpatku to už něco znamenalo. Málo kdo si uvědomoval, jak je obtížné skloubit vzhled obuvi s funkčností, i když málo kdo asi požadoval po botách tolik co ona. Ne, gin a gin s tonikem, potřebuji toho panáka navrch, abych se dala dohromady. Ještě se mi třesou ruce. Andrea se napila nejprve long drinku a usoudila, že pokud tohle Kristýna vypije, nebudou se jí zdát vůbec žádné sny, nemluvě o třesu rukou. Nic však neřekla. Mladší agentka se s úlevou posadila a upila destilátu. Za chvíli znovu. Nespěchala, ale také se nijak neupejpala. Villefortová odhadovala, že takovou rychlostí skoncuje s panákem do 5 minut. Dopřávala jí čas a mezitím se nenápadně rozhlížela. Dvoupokojový prostorný byt byl očividně zařízen teprve nedávno, ale přesto se jeho majitelce již podařilo vtisknout místnostem pečeť své osobnosti a proměnit je v domov. Účelně a pohodlně zařízený, na ženu možná až příliš stroze, jen pár drobností prozrazovalo jemnější stránku osobnosti. Je to její domov, zařizuje se zde natrvalo, rozhodla Villefortová v duchu. Tuhle schopnost už v průběhu služby ztratila, možná proto, že se musela tolikrát stěhovat z místa na místo, že musela tolikrát opustit domov. Ten kop, promluvila konečně Rustová a odložila prázdnou sklenici, nikdy jsem nic podobného neviděla. Jak se jmenuje? Villefortová se zamyslela. Asi nejvýstižnější jméno by bylo Uroma Vaši, ale není to přesné. Prostě takový můj slepenec z nejrůznějších technik. Kara uncet nás zrazovala od kopů do výšky, pokračovala Rustová v odlehčujícím tématu. Doporučila jsem jí to, když jsem jí pomáhala navrhovat bojový styl, který se v agentuře vyučuje. Vysoké techniky nohou jsou nebezpečné, pokud je nemáš zvládnuté do posledního detailu. Pro příležitostného bojovníka jsou ruce spolu s prací těla mnohem efektivnější. Kristýna jen přikývla, najednou utopená ve vlastních vzpomínkách. Andrea viděla, že alkohol trochu otupil ostří prožitému násilí, ale stále to nestačilo. Víš, jakou si udělala chybu? Zeptala se proto. Udělala jsem hodně chyb, zamumlala Rustová. Ne, jen jednu, nesouhlasila rázně Villefortová. Nebyla si důsledná, nedovedla si svůj první útok do konce. Dala si mu šanci, aby ti ublížil. Promiň, málem jsem zapomněla, zarazila se. Sáhla po kabelce a podala kolegyni tubu a několik pilulek zatavených v průsvitném celofánu. Natři si tím tvář a všechna místa, kde si potlučená. Ráno a večer jednu tabletku. Je to enzymatický koktejl stimulující hojení a napomáhající obnově tkání. Za 2 dny na sobě nebudeš mít škrábnutí. Díky. Je to legální. Není. Dovezená technologie, ale v rámci tolerance Maurbyho efektu, takže nedegraduje o nic rychleji, než se kazí místní prášky. Rustová si bez pobízení vzala tabletku, do dlaně si vytlačila 2 cm krému a začala si ho vtírat do pokožky obličeje. Ale vraťme se k věci, přešla Villefortová opět k ráznému projevu. Sakum prásk vážíš nejvýš 62 kg, stejně jako já. Při stejné váze máme o 1/3 méně svalů než stejně těžký obdobně trénovaný muž. Ti grázlíci, co nás napadli, byli všichni nejméně o 30 kg těžší, připraveni tlouct, lámat kosti, ubližovat. Uvědomuješ si, že všechny výhody byly na jejich straně? Asi ano. Ano, máš pravdu. Když bojuješ, bojuj tak, abys zabila, bez milosti. Rozumíš? Pokud máš nůž, bodni, pokud střelnou zbraň, střel. Zabij. Nešetři je. Je to těžké, bránila se Rustová. Je, potvrdila Villefortová, i když to už dávno cítila jinak, ale nezapomeň, na čí straně jsou všechny výhody. Ty jsi je ale také nezabila, protestovala mladší agentka. Potřebovala jsem je vyslechnout, abych měla další vodítka pro pátrání. To byl jediný důvod. Ale neváhala jsem použít zbraň. I při bodnutí do stehna může člověk vykrvácet, pokud čepel poruší velkou žílu. Prostě když budeš muset bojovat, bojuj, abys zabila. Pokud budeš potřebovat někoho zmlátit, požádej Vegu, kováře nebo Bormana. Rádi to pro tebe udělají. Proti většině soupeřů mají takovou převahu, že si mohou dovolit nebýt smrtonosní. Druhý důvod, proč Andrea de Villefort omezila svou bojovou efektivitu, byla skutečnost, že dobře věděla, jak to působí na nováčka, kterým Kristýna Rustová stále ještě byla. Máš pravdu. Po čertech to bolí a zpětně se bojím, jak by to se mnou dopadlo, kdybys mi nepomohla, přitakala pomlčení představujícím třetinu gintoniku Rustová. Ne, zvládla si ho sama, přesně podle dohody, odmítla vděčnost Villefortová. Prozradíš mi, o co tady vlastně jde? Zeptala se nakonec mladší agentka a přišla tak od nezávazné, i když zajímavé konverzace k podstatě věci. Ano, odpověděla Andrea de Villefort klidně a Kristýna se na ni překvapeně podívala. Tipovala jsem spíše strohé ne. Je to na tobě. Už tak jsem tě do všeho zatáhla až moc a přílišná informovanost ti může přinést jen potíže. Z tvé strany by bylo rozumné co nejrychleji vycouvat a předstírat, že jsi mě potkala náhodou, neznáš mě, nemáš mě ráda a podobně. Jenomže já potřebuji pomoc od někoho, komu mohu důvěřovat. Ale jak říkám, je to na tobě. Obě ženy chvíli seděly mlčky, Kristýna nevypadala, že nad nabídkou přemýšlí, spíš jen odpočívala. Jsem s tím, řekla nakonec. Jedna z mých špatných vlastností je, že jsem velmi zvědavá. Pokusila se usmát, ale vzhledem k potlučenému obličeji z toho vyšel jen úšklebek. Villefortová přikývla. Někdo má na Johna spadeno. Tak spadeno, že pomocí zákulisních machinací dosáhl jeho obvinění a prokázání viny. JFK používá nestandardní metody, to jsem slyšela, řekla Kristýna téměř omluvně. Souhlasím, mávla rukou Villefortová. Záleží na přístupu lidí z vnitřního. Kdyby si ho sem tam vzali na kobereček, občas ho postavili mimo službu, šikanovali ho nějakým tím psychologickým vyšetřením, kdy se kontroluje, zda se z agentů nestávají psychopati, neřekla bych ani popel. Sama dobře vím, že je důležité kontrolovat, zda se z nás nestávají šílenci, zda nekloužeme po ostří na tu špatnou stranu. Poslední replika zazněla v šeru pokoje téměř děsivě a Villefortová tíživou atmosféru raději sama rychle narušila. Jenomže vyhnanství je naprosto neodpovídající trest. Podle tebe. Chtěla vědět Rustová. Podle mě, celého našeho oddělení a spousty dalších lidí. Navíc to není poprvé, co se ho snažili odklidit. Tentokrát jim to však vyšlo. Navíc na něj ušili podraz a navzdory rozsudku ho chtěli poslat do světa, kde by během pár minut umřel. Udusil by se, spálilo by ho tvrdé rentgenové záření. Byl to pokus o vraždu. Pokus o vraždu s využitím agenturní mašinérie. Snažím si udělat kompletní obraz. Vím, že k němu máš blízko, dál se téměř omlouvala mladší agentka. Samozřejmě, rozumím, uklidnila ji Villefortová. Naopak, obezřetný přístup její společnice jí vyhovoval. V budoucnu jí bude moci o to víc věřit, protože bulíky na nosí někdo mohl věšet jen obtížně. Jak jste ho zachránili? Zeptala se Rustová. Myslím před tím rentgenovým zářením a tak. Stejně jako se ho pokoušeli zabít, nelegálně jsme změnili koordináty. Do rozumnějšího světa, kde pro nás, tím myslím agenturu, mohl navíc i něco užitečného udělat. A zastavili jste už toho. Vraha nebo ty vrahy? Položila Kristýna po chvíli další otázku. Ne, nevíme, proti komu hrajeme. Komu je FK stoupil na kuří oko? I když, ono jich bude pěkně dlouhá řada, možná menší armáda. Ilegální změna koordinát není nic jednoduchého. Rozumím, to ale znamená, že také nejste žádná ořezávátka, ocenila Rustová. Žiný vehnal do tváře červeň, šok z boje definitivně odezněl. Nejsme, přikývla Andrea. Jenomže to bohužel není všechno. Myslíme si, že nepřátelé infiltrovali agenturu a protlačili své lidi na hodně vysoká místa. Poprvé za celou dobu vypadala Kristýna Rustová překvapeně, téměř vyděšeně. Je to možné. Villefortová jen přikývla. Spousta agentů pracujících pro Kováře za celou službu nikdy nemusela řešit takové dilema. Equilibrii Ferrarius pro ně byla něco jako pevný bod, okolo kterého rotoval celý vesmír. Stálejší a pevnější než víra. Jenomže čas od času se kvůli ní umíralo víc a krutěji než kvůli víře. Je, nezapomeň, že agentura obhospodařuje biliardy světů a své základny má na 10 000 z nich. A přestože nám ve spolupráci pomáhají počítače, umělé inteligence, Godovi a Killerovi sourozenci, neustále dochází ke konfliktům, střetům koncepcí, občas se někdo na vysokém místě zblázní, jindy se nechá korumpovat. V utajených archivech bys našla záznamy o interrealitních válkách, které rozpoutaly pobočky agentury. Je to už dávno, ale prostě nežijeme ve stálém světě, nic není neměné, na nic se nemůžeš stoprocentně spolehnout. To je strašné, zašeptala Kristýna. Je. Ale je to to nejlepší, co my lidé dokážeme udělat, aby existovala jakás taká srovnováha. Svůj svět si musíme zasloužit. Nadhodila Rustová. Přesně tak, přikývla starší agentka. Takže JFK může, třeba nevědomky, stát v cestě někomu, kdo útočí na samotnou agenturu. Nebo jde o soukromou vendetu. Případně se někdo může snažit pomstít mě skrze něho. Možností je spousta. A co si myslíš po dnešním útoku? Chtěla vědět Rustová. Soukromá záležitost, odpověděla přesvědčeně Villefortová. Ta banda byla banda amatérů. Píča, či jak mu to vlastně říkali, nelhal. Měli mě stlouct, dostat do nemocnice, ale ne zabít. To byl velmi důležitý bod v zakázce, kterou dostal. Chtěl to udělat sám, ale jeho zákazník si přál, aby s sebou měl minimálně 4 další lidi. A z toho soudíš, že jde o soukromou vendetu, v níž si nějak zapletená ty. Nechápala Rustová. Ano. Možná hraju roli odměny pro vítěze. Kdo ví? Kdyby zatím stály vnější nepřátelé, kteří chtějí rozložit agenturu zevnitř, vyrukovali by rovnou s větším kanónem a neskoušeli by amatéry. Znají mě. Za léta, co sloužím, jsem si stačila udělat pár opravdu zdatných nepřátel. Nemám pocit, že bych ti to záviděla, pousmála se Kristýna Rustová. Tvoje síla musí růst se silou tvých nepřátel, pokrčila rameny Villefortová. Jinak skončíš poražena. Co pro tebe mohu udělat? Přešla k dalšímu tématu mladší agentka. To, co předtím. Budeš mýma očima, ale tentokrát bych potřebovala, abys to už nenechala náhodě. Čidla, odposlechy. Nic v hlídaných prostorách. Potřebuji jen znát cvrkot, kdo se zajímá, kdo pro koho pracuje a podobně. Hardware ti dodám. Žádný problém. Jen si zítra zajedu na Vysočinu, ale do oběda jsem zpět. Villefortová se nezeptala, pouze v náznaku otázky nadzdvihla obočí. Zajedu k Frankovi a nechám mu tam vzkaz, ať zavolá, až se vrátí. Zítra můžeme být jeden nebo druhý mrtvý a nemá cenu otravovat si život malými problémy. Komtesa Andrea de Villefort souhlasně přikývla. Ona si tuhle zjevnou, přesto spoustou lidí opomíjenou pravdu osvojila až za mnohem delší dobu. Viděla, že její společnice je právě tak zralá pro postel, sama toho za celý den měla také dost. Vzájemně si popřáli dobrou noc a pak odešla. Když potichu zbíhala schody do přízemí, napadlo ji, že Rustová, stejně jako ona, bude dnes spát samotná. To byl osud bojovníků, ve špatných dobách zůstávali osamoceni. Venku ji přivítal chladný noční vzduch, chvíli nemohla na parkovišti nízké Porsche najít, protože se mezi ostatními automobily ztrácelo. Právě se chystala nasednout, když na trávníku po pravé straně vycítila pohyb. Otočila se, u patníku stál někdo vysoký, podle siluety až vyzáblý, v dlouhém plášti. Dnes už na další pošťuchování opravdu neměla náladu. Z pouzdra přímo v čalounění dveří vytáhla krátký vakizaši meč, v druhé ruce už dávno držela nůž. Neznámý se přiblížil a rozsvítil baterku. Žlutá záře se odrazila od obnažené čepele, cizinec zaváhal, ale síla zvyku ho donutila gesto dokončit. Najednou stál před Villefortovou s rozpaženýma rukama a rozevřeným kabátem, pod nímž byl nahý. Komtesa se podívala na muže, jeho pofidérní chloubu a pak na hrůzou skamenělý obličej. Kastraci si počítám draho. Pochybuji, že u sebe máte dostatečný obnos. Přitom mávla čepelí v krátkém oblouku. To byla poslední kapka, exhibicionista se svědčením rozběhl přes pruh trávy pryč. Den blbec, zavrčela Villefortová a nasedla do vozu. Okamžik uvažovala, kde dnes přespí a nakonec zvolila byt číslo 3. Byla unavená a věděla, že únava přivolává staré nepříjemné vzpomínky. Doma, ne doma, správně v úkrytu číslo 3, padla do postele a plánování nechala na zítřek.